Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmil âhir. Ve zekerallâhe kesîrâ. Sadakallâhul azîm. Ve bellegehu rasûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden söz, fiil, takrir ya da bunun dışındaki tüm bilgiler, hadisçilerin sünnet tabirini, sünnet kavramına yüklemiş oldukları anlamı esas alırsak, nebevi mirasın tamamı çok ciddi bir ilmi hazinedir bizler için. Bugün kütüphanelerimizi süsleyen, kütüphanelerimizde yer alan hadis külliyatları gerçekten İslam ilim tarihinin yüz akıdır. Şöyle bir bakın Kutub-i Sitte'ye, Kutub-i Tis'a'ya ya da bunların içerisine dahil olmayan ama sahih hadisleri bize ulaştırma noktasında ulemanın müthiş bir gayret ortaya koyarak oluşturmuş oldukları o kitaplar, Efendimiz'e ait bilgileri bize aktarma noktasında gerçekten büyük bir misyon, büyük bir görev icra ederler. Buhari'den Müslim'e, Nesai'den Ebu Davud'a, İmam Ahmed bin Hanbel'den İbni Hibban'a kadar onlarcası gecesini gündüzüne katarak en doğru olanları senet ve metin yolu ile en sahih olanları oluşturup bize ulaştırma gayretinde ciddi bir uğraşı vererek bir mirası gözlerimizin önüne sererler. Ve bir de bu alimler şöyle bir kolaylık sağlar bizim için. Hadislerdeki konuların bütünlüğü olanları, Efendimiz'den bize intikal eden rivayetlerin birbiri ile yakın bağları olanları tek bab halinde, bölümler halinde birleştirirler. Hadislerin içerisindeki o bablar, o rivayetleri anlamamız noktasında da bize ayrıca bir imkan ve kolaylık sağlar. Yüzlerce, belki binlerce hadis içerisinde, mesela abdese dair hadisleri Kitabul Vudu başlığı altında bir arada bulup okuma imkanı elde ederiz. Namaza ait hadisleri Kitab-ı Selat başlığı altında bir arada okuma ve bulma imkanı elde ederiz. İşte dostlar, bu hadis kitaplarına müracaat ettiğimiz zaman bir baba, bir bölüme rastlarız. O bölümün adı Kitabul İ'tisam'dır. İ'tisam kitabı. Nedir İ'tisam? Aslında çok geniş bir anlamı var ama ben sadece bizim ilim hazinelerimizden İbn Manzur'un Lisanul Arab'da bize intikal ettirdiği 11 anlamını vererek yetineceğim. Bir kelime 11 anlam. Var mı böyle bir şey? Var. Bahsettiğimiz dil Arapların dili değil, bahsettiğimiz dil Kur'an'ın dilidir. Dolayısıyla İslam'ın dilidir. Öyle boşuna seçilmiş bir dilden bahsetmiyoruz. Kur'an'ın Arapça olması işte böyle bir zenginliğin bünyesinde barındırdığından dolayıdır. Bir kelimeye bazen 11 anlam, bazen 110 anlam yükleyerek bize bir tek kelime ile yüzlerce mesaj ulaştırır. İşte i'tisam kelimesi de böyle bir kelimedir. Böyle bir anlamların çok olduğu, mesajlarının çok olduğu bir kelimedir. Hepsi de birbirini tamamlar. Hepsi de aynı menzile ve hedefe doğru bakar ve o hedefe ulaşması için bizlerin ufuklarını daha farklı noktalara çeker. Nedir o 11 anlam? 1. Sarılmak. 2. Bağlanmak. 3. Yapışmak. 4. Sığınmak. 5. Güvenmek. 6. Dayanmak. 7. Güç almak. 8. Sağlamlaşmak. 9. Korunmak. 10. Yardım istemek. 11 ise kaçınmak. Bir kelime 11 anlam. İtisam kelimesinin böyle bir zengin anlamı içerisinde bulunuyoruz. Niye söyledim bunu? Çünkü İtisam kelimesi hem Kur'ani bir kelimedir, hem nebevi bir kelimedir. Hem Kur'an'ın kullandığı bir kelimedir, hem de Allah Resulü'nün hadislerinde kullandığı bir kelimedir. Kur'an'a baktığımız zaman Ali İmran 101 ve 103. ayetlerde, Nisa 146 ve 175. ayetlerde ve Hac 78. ayette İ'tisam kelimesinin farklı kiplerle kullanıldığına şahit oluruz. Bu ayetlerin hepsini burada aktarmayacağım ama bir tanesini aktarayım ki kelime ne kadar önemliymiş anlaşılmış olsun. Ali İmran 101 ve 103. ayetlerde Cenab-ı Hak der ki وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ Sizler nasıl inkar edersiniz? Buradaki soru aslında taaccüptür. Kur'an şaş kalıyor. Nasıl inkar edersiniz? Demek ki arkasında bir mesaj verecek bize. Demek ki bir şeyler söyleyecek ki öncesinde böyle bir taaccübü, böyle bir şaşkınlığı dile getirdi. Nedir o devamı? Ve entum tutla aleykum ayetullah. Allah'ın ayetlerini okurken ve fikum rasuluhu ve Allah'ın resulü de sizin içinizdeyken nasıl olur da bu iki şeye rağmen hala inkarda direnirsiniz? Eğer kitap gibi bir hazine varsa ve o kitabın yorumunu, pratik uygulamasını hayatıyla gösteren, ispat eden bir peygamber de varsa, akıl sahibi birisi nasıl inkar edebilir? Kur'an işte buna taaccüp ediyor. İşte buna dehşetle karşılık veriyor. Ve bu dehşetini de bu kelimelerle izah ediyor. Devamında da diyor ki dostlar, وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a itisam ederse. Neydi itisam? 11 maddede saydım değil mi? 11 farklı anlamda. Her kim Allah'a sarılırsa, her kim Allah'a bağlanırsa, Allah'ın ipine yapışırsa, Allah'a sığınırsa, Allah'a güvenirse, Allah'a dayanırsa, Allah'tan güç alırsa, o güç ile de sağlamlaşırsa, Allah'tan aldığı güç ile her türlü inkardan korunursa ve sadece ondan yardım diler, onun da nehyettiklerinden kaçınırsa, ihtisam bu işte. Bunların hepsini yaparsa, fakat هُدِيَ اللّٰهَ هُدِيَ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. İşte dost doğru yola, hidayet yoluna, sırat-ı müstakim yoluna varmış olur. Demek ki itisam insana böyle bir şey kazandırıyormuş. İtisam, itisamı elde eden delalete değil hidayete varıyormuş. İtisamı elde eden Allah'tan gayrı her şeye kapı kapatıp sadece ona kapı açıyormuş. Ve 103. ayette Ali İmran suresinin İtisam emir kipiyle gelip şunu diyecek bize: "Va'tesimu billahi va'tesimu bihablillahi cemian ve la teferrak." Toptan Allah'ın ipine itisam edin, sarılın, bağlanın, yapışın, dayanın, öyle yapın ki tefrikaya kapı açmayasınız. Tefrikayı kapatan da itisamdır işte. Eğer Kur'an'ın istediği şeklinde bir bağlanma, bir itisam gerçekleşirse zaten teferrakunun açılımı olan tefrikanın ya da fırkalaşmanın önünü de almış olacaksınız. Ona kapı açmamış olacaksınız. Bu Kur'an'daki anlatımlarından sadece bir tanesine örnek. Peki Allah Resulü ne diyor? O da aynı şeyi söylüyor. Hatta zihinlerimizi daha da güzel bir noktaya çekerek, ifadeyi biraz daha netleştirerek daha iyi anlamamıza imkan tanıyor. İni tesemtum bihi, eğer itisam ederseniz, sarılırsanız, felen tudillu ebede, asla, ebediyete kadar siz delalete kapı açmazsınız. Neye itisam edelim ya Resulallah? İki şeye: Kitabillahi ve sünneti nebiyyehu, Allah'ın kitabı, peygamberinin de sünneti. Başka bir şey değil. Bu iki şeye itisam edin, sarılın, yapışın ve bunları kaçırmamak için var gücünüzle o şeylere aynen Kur'an'ın Yahya'ya söylediği gibi kuvvetle yapışın, göreceksiniz ki iki değer sizi hidayete taşıyacak, sizi rıdvana taşıyacak, sizi cennete taşıyacak, sizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuluğuna taşıyacak. Zaten bir Müslümanın da varmak istediği hedefler bunlar değil mi? Hedef belli, yolu da bize öğretiyor o hedefi koyanlar. Bize düşen nedir? İtisam edip o değerlere sarılmak. İşte itisam edebilmek için dostlar, bu değerleri doğru bir biçimde tanımak zorundayız. Gayretimiz de zaten vahyin aynasından sünneti tanıyabilmek. Vahyin baktığı yerden bakabilip bakabilmek, onun gördüğünü görebilmek. İnşallah Rabbim onu bizlere nasip etsin ve bu iki değere itisam edip gerçek manada sarılan kullarından eylesin bizleri. Geçen derslerimizi hatırlarsanız dostlar, en son derste Kur'an çerçevesinden sünnet kavramının anlamı üzerinde durmuştuk. Ve orada bazı tarifleri sizinle paylaşmıştık. O tariflerin açılımlarına inşallah ileriki derslerde geleceğiz. Söylediğim her bir tarif aslında bir dersin konusuydu. Ama bugün o tariflerin açılımına girmeden sünnet kelimesinin Kur'an lügatındaki anlamına bakmak zorundayız. Kur'an, sünnet kelimesini kendi içerisinde, bünyesinde nasıl kullanıyor? Şöyle müracaat ettiğimiz zaman ilahi kelamın içerisine, onun rahle-i tedrisatının önüne bu kelimenin anlamını öğrenmek için oturduğumuzda şunu görürüz. Sünnet kelimesi Kur'an içerisinde 13 kez geçer. Bu 13 kullanımın 4'ü sünnetul evvelin şeklinde, 9 tanesi de sünnetullah şeklinde kullanılır. Dolayısıyla ne sünnetul evvelin ne de sünnetullah şu anda bizim kavram olarak sünnete yüklemiş olduğumuz bir manayı yüklemez. Biz sünnet deyince neyi anlıyoruz? Allah Resulü'nden bize intikal eden nebevi mirası anlıyoruz. Ama Kur'an sünnet deyince bambaşka bir şeyi bize anlatmak istiyor. Dolayısıyla vahyin bu anlatımını çok ciddi bir biçimde tahlil edip anlamak zorundayız ki kavram olarak da sünneti doğru bir biçimde anlayabilelim. Sünnetul evvelin ya da sünnetullah nedir? Burada sünnet kelimesinin anlamını bir kez daha hatırlamak zorundayız. Yanılmıyorsam bu derslerin üçüncüsünde sünnet kelimesinin gramatik tahlilini buradan size yapmıştım. Eğer unutan ya da o dersi izlememiş arkadaşlar varsa vakfın sitesinden üçüncü dersi yeniden dinleyip sünnetin gramatik tahliline ait bazı açılımları orada görebilirler. Ama bir tek cümleyle özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz sünnet için. Sünnet iyi olsun kötü olsun takip edilmesi istenilen yoldur. Bu cümleyi de bir kelimede Türkçe'ye çevirirsek sünnet eşittir adet diyebiliriz. Adetler nedir? Halkın, insanların yüzyıllardır birbirlerinden görerek yapa geldikleri içinde alışkanlık kespettikleri bazı tavır ve davranışlardır. İşte sünnet de belli bir insanın, belli bir şahsın ya da belli bir otoritenin eğer Allah için kullanacaksak yürünmesi için, izlenilmesi için, takip edilmesi için koymuş olduğu yoldur. Dolayısıyla bu müsbet de olabilir, menfi de olabilir. Yani sünnet-i seyyiye de olabilir, sünnet-i hasene de olabilir. Bu ayrıntıyı anladıktan sonra dostlar, şu noktanın da altını çizmekte fayda var. Sünnet kelimesini Kur'an'ın ilk muhatapları duydukları zaman bu kelimeye herhangi bir tepki gösterdiler mi? Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü vahye ilk muhatap olan bölge Arapları eğer bir kelimeyi anlamadılarsa kesinlikle o kelimenin anlamını Efendimiz'e sorarlardı. İster iman edenler olsun, ister inkar edenler olsun. Mesela bölge Arapları ilk kez Rahman ismini duymuşlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Rahman ismini. Bu ismi duydukları anda tepkilerini ortaya koydular ve dediler ki biz Rahman nedir bilmeyiz. Hatırlayın Süheyl İbni Amr'ı Hudeybiye anlaşması sırasında Allah Resulü Katibi Ali'ye anlaşmanın maddelerini yazdırırken Bismillahirrahmanirrahim diye besmeleyi söylediği zaman Mekke tarafının diplomatik temsilcisi olan Süheyl İbni Amr hayır dur dedi. Biz Rahman nedir bilmeyiz. Rahime itiraz etmediler. Çünkü bölge Arapları Rahim ismini Allah için kullanıyorlardı. Rahman ismini kullanmadıkları için biz Rahman nedir bilmeyiz dediler. Ve Hazreti Peygamber'e Bismike Allahümme, Allah'ın adı ile diye yazdırmak için dayattı. Allah Resulü de Bismike Allahümme formunda şirke ait bir ifade olmadığı için o ifadeyi kabul ederek yazdı. Dolayısıyla bölge Arapları kendileri Arap olsa da bazen Kur'an'ın belli kelimelerini anlamakta zorlanıyorlardı. Kur'an'ın kullandığı bazı kelimelerin bizatihi anlamını ya da bağlamında geçtiği yerde sıkıntı yaşayarak Allah Resulü'nden o kelimenin izahını istiyorlardı. Nasıl mı? Bir iki örnek vereyim ki iyice anlaşılsın. Aslında sünnet kelimesinin nasıl bizde derin bir yankı uyandırmasını sağlamak için. Abese suresinin 31. ayeti. Unutmayın, Abese suresi Mekke'nin ilk 6 yılında inen ayetlerinden, sürelerinden bir tanesidir. Bu ayetin, bu surenin 31. ayetinde ve fakihetin ve ebbe, oradaki ebbe kelimesine Hazreti Ömer takılmıştı. Acaba bu ebbe kelimesi nedir? Allah Resulü yanı başında ama onu rahatsız etmeme adına o kelimenin anlamını sormuyor. Ve günlerce o kelime için yatıyor kalkıyor, soruyor soruşturuyor, ayetin bağlamı üzerinde duruyor, tefekkür ediyor. Acaba Allah bu kelimeyle neyi kastetmiştir diye zihnini yokluyor. Günlerce böyle bir sıkıntıyı çekiyor zihnen Hazreti Ömer. Hazreti Ömer sıradan birisi değil dostlar. Unutmayın, Mekke'de Allah Resulü peygamberlikle tanışınca 27 tane okuma yazma bilen insan vardı. O 27 tane okuma yazma bilen insanlardan iki tanesi Hattab'ın evindendi. Biri Fatma binti Hattab, biri de Ömer İbnül Hattab. Yani kardeşi ile kız kardeşi ile kendisi bölgenin 27 tane okuma yazma bileninden iki insanı. O dönem okuma yazma bilmek demek bu kelimelerin hepsinin içeriğine, malumatına, bilgisine sahip olmak demekti. Ama buna rağmen Hazreti Ömer bu kelimeye takılmıştı. Ve sonunda buldu. Fakihetün meyve, ebbe tarla. Nasıl bir tarla? Meyve ve sebze ekilen tarla demektir. Demekti. Yani ürün alınan, mahsul alınan tarlaya, toprak parçasına Kur'an ebbe diyordu. Bunu sonra sonra en sonunda bilgisine vakıf oldu. Yine Hac suresinin 78. ayetinde haraç diye bir ifade kullandı ilk kez Kur'an. Daha sonra bu kelimeyi birkaç yerde daha kullandı. Hazreti Ayşe bu kelimeyi Allah Resulü'nden duyunca ya Resulallah dedi, haraç ifadesi, kelimesi bu ayette ne anlama geliyor? Allah Resulü'nden kelimenin bağlamına ait bir izah istedi. Ve Allah Resulü de açıkladı. Buradaki haraç, sıkıntı, zorluk, takati zorlayan yükümlülük anlamındadır dedi. İki tane Müslümanlardan, Rahman ismini de inkarcılardan örnek verdim. Ve bu örnekler daha da fazla. İnşallah Peygamberimizin Kur'an tefsiri babına gelince göreceksiniz bunların izahlarını. Niye verdim bu örnekleri? Bölge Arapları Allah Resulü'nden duydukları kelimelerin ya birebir anlamlarını bilmiyorlarsa anlamlarını, ya da o bağlamda nasıl bir anlam ihtiva ettiğini merak edip soruyorlardı. Peki sünnet kelimesini duydukları zaman böyle bir şey sordular mı? Hayır. Sünnet kelimesini Araplar biliyordu. Kur'an'dan önceki anlamı neydiyse Kur'an o anlama hiçbir şekilde dokunmadan aldığı gibi vahyin içerisinde onların kullandığı bir anlamda kullanmaya başladı. Çünkü Araplar senene kökünden gelen onlarca kelimeyi o gün için kendi günlük konuşmalarında da kullanıyorlardı. Mesela şekil vermek, dökmek, akıtmak, yemek, otlatmak anlamında senen kökünden gelen birçok kelimeyi kullanıyorlardı. Dişe sin diyorlardı, yıla sin diyorlardı, yıllara sinin diyorlardı. Hepsi de sünnetin kökleri, aynı kökten gelen kelimelerdi. Mızrağın ucundaki o sivriliğe Araplar sinan diyorlardı. Sinan kelimesi de aynı kökten geliyordu. Ve onlar alışılagelmiş, takip edilen, izlenen yollara da o gün için sünnet diyorlardı. Dolayısıyla Kur'an sünnetul evvelin dediği anda Araplar anladılar ki Kur'an'ın kastı kendilerinden önceki nesillerin, kavimlerin, milletlerin takip ettikleri yol anlamındadır. Sünnetullah dediği zaman da anladılar ki ortada Allah'ın çizmiş olduğu bir çizgi var, bir yol var, ya da daha doğru bir ifadeyle varlık alemine koymuş olduğu bir yasa var, bir kanun var. Hiçbir sıkıntıya meydan vermeden anlaşılmış oldu. Dolayısıyla eğer Kur'an karşısındaki muhatapların kelimelere ve mesajlara bu kadar açık oldukları bazı ifadeleri kullanırsa, üzerine daha da güzel mesajları bina ederek onlara hiçbir izaha meydan vermeyecek açıklamalarda bulunur. Sünnetullah işte ifadesi Kur'an'ın zorlanmadan karşıdaki muhataplarına mesaj ilettiği bir ifadedir. Ne anlayacağız o zaman sünnetullah'tan? Bu kadar izahı aslında bu mesajı vermek için yapmaya çalıştım. Ne anlayacağız? İki şey dostlar. Birincisi, Allah disiplinlidir, disiplini sever. Sünnetullah'ın muhataplarına vermek istediği en evvelki mesaj budur işte. Allah disiplinlidir, disiplini sever. Şu anda kainatta, evrende var olan her şey işte bu disiplinin koymuş olduğu yasalar çerçevesinde büyük bir uyum içerisinde varlıklarını sürdürüyorlar. Hiçbir şey yasasız değil. Güneşin bir yasası var, ayın bir yasası var. Varlık alemi içerisinde var edilen yüz binlerce varlığın bir yasası var. Çünkü her biri el-hakim olan Allah'ın hikmetlice yaratmasından ortaya çıkmıştır. El-hakim isminin çok önemli bir mesajı var. Bu sünnetullah kavramıyla bağlantılı olarak. Nedir o? Hikmetlice yaratmak. Peki hikmetlice yaratmanın sünnetullah'la nasıl bir ilişkisi var? İlişkisi şu dostlar. Allah önce varlığa yer yaratır, sonra o yere uygun olan şeyi yaratır. Hiçbir şey yersiz değildir. Hiçbir şey yasasız değildir. Hiçbir şey kanunsuz değildir. Çünkü önce Allah kanunu, yasayı yaratmıştır. Sonra o kanuna ve yasaya uygun olan varlığı yaratmıştır. Sünnetullah ile El-Hakim isminin arasında işte böyle bir bağlantı var. Allah değil de haşa, başka biri başka şeyler yaratsaydı, düşünebiliyor musunuz? Birinin piyasaya çıkması, birinin kainatta yer alması, başka birinin piyasadan, kainattan düşmesini gerektirebilirdi. Ama Cenab-ı Hak böyle bir fazlalık yaratmıyor. Önce yer yaratıyor, sonra da o yere uygun olan varlığı yaratıyor. Dolayısıyla her bir şeyin bir yasası var, bir kanunu var. Allah böyle, onun davranış ahlakı böyle, onun tarzı böyle. O böyle olduğu için de dostlar, kendisine inanan insanların da disiplinli bir toplum olmasını istiyor. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Bakara suresinin 249. ayetini. Nice az topluluklar, onu tırnak içerisinde şöyle kullanabiliriz. Nice az ama disiplinli topluluklar, çok ama disiplinsiz toplulukları Allah'ın izniyle yerle bir eder. Etmedi mi? Etti. Halen de etmeye devam ediyor. Unutmayın, Musa bir taneydi ve Firavun'un sarayındaydı. Ama disiplinli olan Allah'ın disiplinli bir kuluydu. Tek başına koca bir medeniyeti yerle bir etti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir tek kişiydi. Abdülmuttalib'in ve Ebu Talib'in yetimiydi. Ne para vardı, ne servet vardı, ne o gün için soya ait herhangi bir üstünlük vardı. Ne elinin altında yetişmiş insanlar vardı. Hiçbir şey yoktu. Olumsuzluğun en dibinde olmasına rağmen Risalet davasını kendisine yükleyen Allah'ın istediği şekilde bir disipline olmuş yolda yürüdü. 23 senede vardığı nokta işte burası. Bedir'de 313'e 1000, Uhud'da 700'e 3000, Hendek'te 3000'e 7000, Mute'de 3000'e 100.000, Tebuk'ta 30.000'e 300.000, ama yine galip olan az ama disipline olandır. Az olması önemli değil dostlar. Eğer disiplinli ise, imanlı ise bir daha iki etmez. Bir daha 11 eder. 3 tane 1 3 etmez. 3 tane 1 111 eder. Yan yana geldikleri zaman birbirlerine böyle değer katarlar disiplinli ve imanlı topluluklar. Eğer o yoksa, isterse binler olsun, hiçbir anlamı yok. Onun için sünnetullah Allah'ın disiplinli oluşunu, disiplinli de kullar beklediğini bize öğretir birinci maddede. Ya ikincisi, Allah insanlara yasalarını duyurarak onlarla nasıl ilişkiye gireceğini öğretir. Allah'ın davranış ahlakıdır dedik ya sünnetullah'a. Yasaları öğretiyor. Belli yasalar var. O en büyük kanun koyucu. Varlık alemine belli kanunlar koymuş, senin de o kanunlara uygun bir biçimde hareket etmeni istiyor. Ve o kanunları koyarken iki tane de önemli mesajı sana veriyor. diyor ki وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا وَلَنْ تَجِدَ سُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Benim sünnetimde, yani ortaya koymuş olduğum yasalarda ne bir tebdil ne de bir tehvil bulabilirsin. Ne demek bunlar? Benim sünnetimde herhangi bir tehvil bulamazsın. Saptırma, yoldan çıkarma, yolda değişikliğe uğratma gibi bir şeye rastlayamazsın. Buna rastlayamadığın gibi tebdile de rastlayamazsın. Yani başka bir şeyle değiştirme, onu alıp yerine başka bir şey koyma, onu daha da iyisiyle dönüştürme gibi bir şeyi de bulamazsın. Çünkü o kanunları koyarken, yasaları koyarken en güzel şekilde koyuyor. Var mı Allah'tan daha güzel hüküm koyabilecek? Ahsenul hakimin olan başka bir irade mi var? Haşa. Bize bıraksaydı Allah mesela kendi vücutlarımızı nasıl yapardık? Kim bilir neler neler yapardık. Neler yapacağımızın zihnimizin altında yatan şeyler şu anda o uyduruk bilim kurgu filmlerinde gösteriyor kendini. O bilim kurgu filmleri aslında insanın bir şeyi icat ederken kafasında tasarlamış olduğu şekillerin buluşulduğu bir yerdir. Öyle canlılar yaratıyorlar ki insan bakmaktan imtina ediyor, değil mi? Beşer yaratırsa o kadar yaratır. Allah işte yaratırsa eğer en mükemmelini yaratır. Olması gereken en güzelini yaratır. Onun içinde ne tehvile ne de tebdile kapı açacak herhangi bir durumun ortaya çıkmasına da müsaade etmez. Peki Allah koymuş olduğu bu yasalarla haşa kendini bağlar mı? Hayır. Yasalar insanlar içindir. Allah ise koymuş olduğu yasaların üstündedir. Onun için sünnet olarak, kanun olarak, yasa olarak konulan hiçbir şey ilahi otoriteyi bağlamaz. Ve çok önemli bir nokta var dostlar burada. Allah bazen bir yasasını gerçekleştirmek için başka bir yasasını kısa bir sürede olsa devre dışı bırakabilir. Nasıl olur bu? Allah diyor ki İlahi kelamının Muhammed suresinin 7. ayetinde, ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, yani Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Bu bir yasa. Allah bir kanunu bize duyuruyor. Diyor ki eğer siz benim dinime yardım ederseniz, ben size yardım etmeyi kendi üzerime bir yasa olarak, bir sünnet olarak yazıyorum. İşte Allah dostlar bazen bu yasayı gerçekleştirmek için varlık alemine koymuş olduğu bazı yasaları devre dışı bırakabilir. Mesela Allah bıçağa kesme gibi bir yasa koydu. Allah balığa yutma ve midesine girenleri eritme gibi bir yasa koydu. Allah denize o suların nasıl hareket edeceğine dair bir yasa koydu. Allah ateşe yakma gibi bir yasa koydu. Bunlar onun koyduğu sünnetler, işte sünnetullahlar. Ama eğer Allah'ın kullarından bir kul onun dinine yardım etme noktasında beşer olarak gücünün tamamını tüketircesine hizmet ederse dinine, Allah o kulun hatırına o yasayı bir anda devre dışı bırakır. bıçağa der ki İsmail'i kesmeyeceksin. Taşı ikiye yaran bıçak insanın cildini kesmeyecek kadar o emre itaat edecek bir hale gelir. Yakan ateşe der ki İbrahim'i yakmayacaksın, selametli olacaksın, serin olacaksın İbrahim'e. Ateşte serin ve selamet olur İbrahim'e. Musa'nın asasına der ki sen bir asasın, sende hiçbir şey yok ama sen onunla işaret et. Allah yasasını devre dışı bırakacak ve senin bir beşer olarak göstermiş olduğun o fedakarlığın, o güzellik, ortaya koymuş olduğun kulluğun bir karşılığı olarak Kızıldeniz'i ikiye yaracak. Suyun yasasını devre dışı bırakacak. Diyecek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sadece sen işaret et. İşaret et, ben ayın yasasını devre dışı bırakacağım. Şakkul kamer mucizesini gerçekleştireceğim. Ve ayı ikiye yararak o anda insanlara o mesajı vereceğim. Sen yeter ki kul olarak yapacağını yap ve bittim de. Sen bittim dediğin yerde o yettim deyip yetişecek. Hatırlayın dostlar hicret gecesini. Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'i alıp kendi evine geldiği zaman 23 yaşındaki Ali'ye ne dedi? Ey Ali yat yatağıma. Hiçbir itiraz yok. Yatağa yat demek aslında öl demekti. Ali onu biliyor. Aslında Allah Resulü'nün ölmek için yat, kalkmak için değil dediğini biliyor. Ama zaten o ölmek için yatmayı daha 10 yaşında elini kaldırıp Allah Resulü'ne iman ederken söz vermişti. Şimdi de o sözünün ispatı olacak bir noktadaydı ve onu ispat etmek için oradaydı. Yattı. Dışarıda başlarında Ebu Cehil, Mekke'nin en güçlü savaşçıları kılıç seslerini duyururcasına duruyorlardı. Allah Resulü yapacağını yapmıştı. Bir beşer olarak her şeyi en ince teferruatına kadar düşünerek yapmıştı. Plansız yapmıyordu. O bir beşer olarak üzerine düşen en ince noktayı dahi ihmal etmeden yapmıştı. Nasıl yapmıştı biliyor musunuz? Demişti ki mesela 10 yaşındaki Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'a. Ey Abdurrahman kimseler senden şüphelenmez. Sen insanlar arasında dolaş, geceleri bize haber getir. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğa böyle bir görevin verileceğini kimse tahmin etmez. Ey Esma sen de bize geceleri sevre. Azık taşı. Ey Amr İbni Füheyre sen davarları gezdir. Bizim gezdiğimiz yerlerde insanlar ayak izlerimizden bizim gittiğimiz yeri bulmasınlar. Ve ey Abdullah İbni Cübeyr sen de falanca gün iki tane deveyi Sevr'in kapısına getir. Bizi oradan alarak Medine'ye doğru yola götür. Hepsini yapıyor. Plansız, programsız bir iş yok. Ama orada o an artık bir beşerin yapabileceği herhangi bir şey yok. Dışarıda 40 tane savaşçı ve siz bir evden çıkarak onların arasından gitmek zorundasınız. Yoksa onlar eve girip sizi katledecek. Orada işte Allah biraz önce okuduğum ayetin yasasını gerçekleştirme adına göze yüklemiş olduğu yasayı devre dışı bırakıyor. Göze yüklenen yasa nedir? Görmek. Hayır, orada o yasa devre dışı kalacak. ve görmeyecek Mekke'nin en savaşçı adamları 40 tane insanın arasından Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir süzülüp gidecek. Onlar ancak birkaç saat sonra içeriye girip yatakta yatan insanın Ali olduklarını görünce eyvah kaçırmışız diyerek gittiklerini fark edecek. Bu işte dostlar. Eğer Allah'ın dinine yardım etme gibi bir yasayı kul yerine getirirse o da sünneti gereği o yasayı yerine getirecek ve birçok yasayı o yasayı gerçekleştirme adına devre dışı bırakacak. Bir de bakacaksınız ki atılan bir taş bir tank gibi karşıda etki edecek. Söylenen tek bir söz yüz binlerce söz gibi karşıda tesir edecek. Ortaya konan ufacık bir amel binlerce iş gibi farklı yerlerde tesir cereyan edecek. Ne adına? Sünnetullah'ın yasaları adına. Onun için Kur'an'ın sünnet ve sünnetullah kavramlarına yüklemiş olduğu bu anlamlar aslında sünnet kavramını anlama için bizlere bir işaret taşı olacak. Rabbim inşallah hakkıyla anlayanlardan eylesin bizleri. Hakkıyla anlayıp hayatlarını da hakkıyla inşa edenlerden eylesin inşallah.